しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No Tempican、 空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール、 魔人ブーの体内に潜入した悟空とベジータは再び元の姿に戻ってご飯たちの捜索を始めた。偽ご飯たちの出現に翻弄されながら、そしてついに本物のご飯たちを見つけた。 おい、カカロット、こっちだ、いたぞ。 魔人の秘密、ブーの中に2人のブー。 Dwugłowy potwór。Chłopcy odzyskali pierwotny wygląd. Przeżyli to samo, co my. Nie, ich system scalający działa według innych reguł. Trwa tylko pół godziny. Bubu specjalnie czekał na scalenie, zanim ich połknął. Chciał mieć pewność, że zyska ich nową moc. Może dzieci mogłyby na powrót się scalić. Bardzo by nam to pomogło. Ciekaw jestem, ile cukierni jeszcze odwiedzi. Jestem wykończony. A ja? Jak na tej klasy sportowca jesteś bardzo ciężki. Bubu poczuł się lepiej. Wypełnił brzuch po brzegi. Mógłby chwilę odpocząć. Co robisz? Przyspiesz, stracimy go z oczu. Opadłem z sił, muszę odpocząć. Przepraszam. Nigdy nie wybiorę się w podróż z takim małym człowieczkiem. Jeżeli Bubu ma podbić sąsiednie galaktyki, musi dokonać najpierw jakiegoś spektakularnego czynu. Bubu zniszczy Ziemię. Co to jest? Usuń się! Nie widzisz, że mi przeszkadzasz? Twoja kolej, szatanie serduszko. Co jest? Bubu dziwnie się czuje. Nie udało mu się. Bubu powrócił do pierwotnego wyglądu. Hurra, już po nim. Udało się, jesteśmy najlepsi. Jego moc na pewno znacznie się obniżyła. Musiał przeżyć szok. Cudownie, nawet czaszka zmalała. Nie zostanę tu ani chwili dłużej. Wychodzimy. Vegeta, poczekaj. Chyba mam pomysł. Bubu na pewno nadal jest od nas silniejszy. Jeżeli wyjdziemy w tym stanie, nie zdołamy go pokonać. Cały nasz wysiłek pójdzie na marne. Co proponujesz? Ja też mam pewien pomysł. Wszystko poszłoby jak spłatka, gdybyś nie zniszczył kolczyka. Jeżeli chcesz spędzić resztę życia we wnętrznościach tego potwora, proszę bardzo, ja wychodzę. Cześć. Jest tylko jeden sposób, by definitywnie pokonać Bubu. Nie zgadzam się. Nic jeszcze nie powiedziałem. Znam cię doskonale. Zechcesz mnie przekonać do scalenia. Nie licz na to. Znasz procedurę? Przyglądałem się z góry małym, kiedy trenowali. Nie wykonam tego idiotycznego tańca. Mam swoją dumę. Nie widzę w tym nic głupiego. Zapamiętaj, nigdy więcej się z tobą nie scalę. Znajdź sobie kogoś innego. Spójrz, nigdy byś nie zgadł, kto się znajduje w ostatnim kokonie. Ależ to Bubu. Przynajmniej tak wyglądał, kiedy go pierwszy raz ujrzałem. Nie powiesz mi chyba, że wewnątrz Bubu siedzi Bubu. Przestaję cokolwiek z tego rozumieć. A może specjalnie zjadł sam siebie, by się narodzić na nowo? Tego się nie spodziewałem. Wiele się można dowiedzieć, szperając w mózgu tego osobnika. Kapitalne odkrycie całkowicie odmieni sytuację. Na co czekasz? Dlaczego go nie uwolnisz? Thank you. To ten głupiec stworzył znanego nam potwora. Potwór zamienił swego stwórcę w czekoladę i zjadł na deser. Rozkazuję ci zostawić Bubu w spokoju. Teraz sobie przypominam. Wszystko wskazuje na to, że ci, których zamienił w czekoladę, nadal tu są. Nie. Temu należały się specjalne względy. Bubu się tego spodziewał. Wpadliście w pułapkę. Niemożliwe. Coś podobnego. Ten brutal potrafi się zmaterializować we wnętrzu własnego ciała. Nie wiem, jak wam się udało ujść przed sokami trawiennymi i kropelkami kwasów Bubu. Nieważne. I tak nigdy stąd nie wyjdziecie, słyszycie? Nigdy. Chyba się wściekł. Teraz rozumiesz, dlaczego należało zachować magiczne kolczyki. Głupioci, nigdy sobie z nim nie poradzimy. Musimy się scalić. Czy Bubu się nie przesłyszał? Nie możecie już połączyć sił? Trzeba było głośniej krzyczeć, żeby wszyscy słyszeli. Fantastycznie. Chcesz walczyć? Proszę bardzo. Zrobię ci w głowie potężną dziurę. Nie ma się z czego śmiać, ja nie żartuję. Nie uda ci się. Wyzywasz mnie? Nie do wiary. Widziałeś to? Ostrożnie, jest bardzo silny. Bubu poczuł łaskotanie z tyłu głowy, to wszystko. Zapomnieliście o jednym szczególe. Zostaliście zmniejszeni do rozmiarów pchły. Już po was. Bubu zaraz was wykończy. Jeżeli chcemy przeżyć, musimy wydostać się z tego obrzydliwego więzienia. Przestań marzyć, mój drogi. Tu nie ma awaryjnego wyjścia. Stawiamy wszystko na jedną kartę? Nie mamy wyboru. Zgubiłeś go? Nie, na pewno jest w pobliżu. Ma nad nami kilka metrów przewagi. Skąd wiesz? Myślisz, że gdzieś się tu ukrył? Wyczuwam jego aurę. Jestem wrażliwy na fale emitowane przez jego mózg. Mów po ludzku, nic z tego nie rozumiem. Jesteś jasnowidzem? Là, Tam! Ratunku! Nie mówiłem? Stoi tam, na górze. Jakby na kogoś czekał. Dziwne, odzyskał pierwotny wygląd. Nie rozumiem. Nie tylko ty, Dandy. Jestem zdumiony jego zachowaniem. Mam dosyć tych śmiertelników. Tak się nie robi, oszukujesz. Na waszym miejscu Bubu wybrałby inną taktykę. W ten sposób daleko nie zajdziecie. Nie będziesz nas pouczał. Vegeta, jesteś gotów? Nie rozkazuj mi. Co się tak do mnie przykleiłeś? Odsuń się. Chcę walczyć z Bubu. By go pokonać, nie potrzebujemy scalenia. Co za dureń. Nie cierpię go. Skończyłem. Pomóc ci? Daj mi spokój. Słyszałeś? Zapomnieliście, gdzie jesteście. A gdzie my jesteśmy? Ten facet mnie dobija. Jesteście w ciele Bubu. Nic tu Bubu nie grozi. Bubu jest nieśmiertelny. ベジータ落ち着け。ブーの挑発に乗んな。 Olo, せっかく助けた仲間を殺しちゃう気？ レゾン、ブ 大ピンチ。せっかくご飯たちを助けたというのに、不死身のブーの前に脱出は不可能なのか。 ベジータ、おめえが太っちょのブーを引きちぎっちまったからブーの体の様子が変だぞ。 どうせまた変身するんだろうぜ。そんなことより外に出ることの方が先だ。 次回ドラゴンボール Z、 出口はどこだ。崩れるブーから脱出。ブーが見たことのない形に変わっていく。